بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الله تعالى في كتابه الكريم، الله أمسيما قد كتب شكك تكفو، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، hakika idadi ya miezi mbele ya Allah ni 12 kwenye kitabu cha Allah. Yawma khalaqa as-samawati wal-ardh, tokea siku alipoomba Allah mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurum, ndani yake kuna miezi minne mitukufu. Dhalika ad-dinu al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, hiyo ndio dini iliyo sawa, msidhulumu ndani yake miezi hiyo nafsi zenu. قال العلامة ابن جرير الطبري رحمه الله، أمسيما ونشون ابن جرير الله مرحمه الطبري، إن عدة الشهور السنة 12 شهرا في كتاب الله، إن عدة الشهور السنة 12 شهرا في كتاب الله. أكيك إداد يميزي بلي الله يمواكا نميزي كمين أنبيلي كوني كتاب شاكي، الذي كتب فيه كل ما هو كائن في قضائه الذي قضى، ambayo Allah ameandika ndani yake katika kitabu chake kila kitu kitachotokezea katika dunia hii alichokihukumu. Yawma khalaqa as-samawati wal-ardh, tokea siku alipoumba mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurum, ndani yake kuna miezi minne mitukufu. Yaqulu hadhihi ash-shuhur 12 shahran minha arba'atun ashhur harrama kanat al-jahiliya ashhurun hurum kanat al-jahiliya tu'azzimuhunna, anasema miezi hii 12 ndani yake kuna miezi minne mitukufu ambayo ilikuwa zama za jahiliya wakitukuza. Watuharrimuhunna, watuharrimu alqitala fiha, wakiheshimu na wakiharamisha ndani yake kupambana na kupigana vita. Hatta law laqiya ar-rajul minhum fihinna qatala abihi qatila abihi lam yahijhu, anasema hata kama ilikuwa mtu atakutana ndani ya miezi hiyo na mtu aliyemua baba yake mzazi, lam yahijhu, basi hatoweza kupigana naye au kumpiga. Wahunna, nayo ni miezi ambayo minne, Rajab mudhar wa mwanzo ni Rajab, wa thalathun mutawaliyatu, na miezi mitatu yenye kufuatana ambayo ni Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram. وبذلك تظاهرت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقالو zimekuja kwa wingi habari kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم. فهذه الشهور الاربع لها مزيده عظيمه وخصيصه كبيره بين غيرها، بس ميزي هي منني ina daraja tukufu na ina upekee mkubwa kati ya miezi mingine, min baqiyati shuhur al-am, kati ya miezi mingine ya mwaka mzima. وأول هذه الشهور وهو بداية كل عام هجري هو شهر الله المحرم، نموانزو وميزي هي متكوفة من موانزو مواكا كإسلام وهجرية نميزي متكوفة محرم. وهذا الشهر وردت فيه من الآثار والفضائل ما لم يرد في غيره من الشهور، نموزي هو ومحرم ومكوجا دانياك آثارنا فضيلة أمبازو هزيكوجا كتك ميزي بيجيني كتك ميزي. وهو من مواسم الخير التي ينبغي على العبد انتهازها والحرص عليها والاجتهاد في تحصيل الفضائل الواردة فيها، نوني موجة katika miezi mitukufu katika misimu ya khair ambayo inampasa mja kuitumia fursa na kupupia na kujitahidi katika kuchuma zile fadila zilizokuja ndani yake. Wa an yata'arradha fiha linafahati Allah wa fadlihi, na jitokeze ndani yake katika kutafuta khairi za Allah ambazo Allah ameziandaa na ubora wake. Na katika haya mambo ambayo Allah ameyataja au zimekuja ndani yake fadhila katika mwezi huu wa Muharram, al-awwal adamu dhulmi al-insan li nafsihi fi hadha ash-shahr bil ma'asi wat taqsir, ni kuto idhulumu mwanadamu nafsi yake katika mwezi huu kufanya maasi na taqsir, kufupizika na kutusimama katika wajibu wake utakiwavyo. Fadhunubu ala kulli hali liyamtani wa anha al-abdu wa yatani bu asbabah, madhambi katika hali zote mje atakikana kujiepusha nayo na kujieka mbali na zile sababu zake. Walakinahu ashaddu ijtinaba lillah fi hadha ash-shahr, lakini katika mwezi huu atakikana ajiepusha nayo zaidi na miezi mingine katika miezi mitukufu. Na hayo Allah ameyataja katika Qur'an, fala tadhlimu fihinna anfusakum, asimsi dhulumu ndani yake miezi hiyo nafsi zenu. Lianna dhulma fi ashhur al-hurum a'dham khati'atan wa wizran min adh-dhulmi fi ma siwaha, kwa sababu dhulma katika miezi mitukufu madhambi yake ni makubwa sana na mzigo wake ni mkubwa, na dhulma yake ni mzigo wake mkubwa kuliko katika miezi mingine. Hilo jambo la mwanzo. Kadhalika jambo la pili, al-hirsu ala siyab fi ayami hadha ash-shahr, kupupia katika kufunga katika mwezi huu. Lima warada fi al-hadithi an inda Muslim, kwa kile kilichokuja katika hadithi mbele ya Muslim, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, afdalu siyam ba'da ramadan shahrullah al-muharram, bora ya funga baada ramadan ni mwezi huu mtukufu wa mfungo nne, muharram, mfungo nne kama tunavyoita Kiswahili. Thalithan, jambo la tatu, al-hirsu khasatun ala siyam al-yawm al-ashir min, kupupia zaidi katika jambo la kufunga siku ya 10 katika mwezi huu al-ashir, يوم عاشوراء. قال ابن عباس رضي الله عنهما امسم ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه علي وصل متمه ketika mji wa Madina, fara al yahuda tasum yawm ashura, akaona ma yahuda nafunga siku ya ashura, faqala ma hadha, akasema nini hichi? Qalu hadha yawmun salihin, siku njema, yawmun najja Allahu bani israila min aduwihim, siku ambayo Allah amemwokoa amewaokoa wana wa Israeli kutokana na adui wao. Fasama hu Musa, Musa kaifunga. Faqala, mtume akasema, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, mimi nastahiki zaidi kufunga au nastahiki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi. Fasama hu, mtume akaifunga. Amara an-nasa bi siyamihi, na akamrisha kufungwa kwake, na kama tutavyotaja katika siku za mbele fadhila na kilichokuja katika siku hii ya Ashura na ufungaji wake tasuana Ashura na yaliyojiri baadhi yake madogo, insha Allah kwa uwezo wa Allah. Lakini haya kifupi tuliyotaja ni mambo ambayo yanafungamana na mwezi huu mtukufu wa Muharram, mfungo nne. Kwa hiyo tutakana kuzichunga zaidi nafsi zetu kutoingia katika maasi, kadhalika kujitahidi katika mambo mema, kusoma Qur'an, kutoa sadaka, kuunga ukoo na kuwafanya wema majirani na wengineo, na kujitahidi zaidi katika mambo ambayo yenye kumridhisha Allah na yenye kumfurahisha. Na Muislamu zaidi katika jambo la kuisoma Qur'an, kukithirisha katika kuisoma Qur'an. Waislamu wengi tumekuwa hatuna taratibu wa kuisoma Qur'an, na baadhi yetu usomaji wetu ni mbovu, ni mbaya, hatuna jitihada katika hilo, wala nafsi zetu haziumii kwa kuwa tuko madhaifu katika hayo. Kwa hiyo nihusia nafsi yangu pamoja na nyinyi katika jambo hili la kujitahidi juu ya kuisoma Qur'an na kuyafanya mema katika mwezi huu, mwezi wa Muharram. Nas'alullah as-salama wa al-afiyah, wallahu a'lam wa ahkam.